فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا مبینا ضلالا بعیدا. اجماع امت بھی اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اجماع امت تو بعد والے لوگوں کا تو اجماع کا پتہ ہی نہیں چل سکتا, کیسے پتہ چلنا ممکن ہے؟ بہرحال جو لوگ وہ لوگ وہاں ہیں یعنی پوری امت کے اجماع کو حجت قرار دیتے ہیں, ان کا مستدل یہی ہے. ہاں جی, فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اس کے علم میں, اس کے حکم میں, اس کے تصرف میں. سمجھ آ گئی ماں کی؟ اس کی توحید میں, الوہیت میں, ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے علموں میں. فرمایا اس کے تصرفات میں یک فرما دوں نہ ڈالے, یہ اللہ نے خبر دے دی, اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے. لما یہ حاکمان حکم یعنی حاکمانہ انداز ہے, جس کو چاہے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ جبر تو اللہ پر کو کر ہی نہیں سکتا, لیکن یہ اللہ نے اپنی مشیت بتا دی کہ میں جو مشرت نہیں ہے مواحد ہے آخر کار اس کو بخش. یہ اللہ نے اپنی مشیت کی خبر دے دی متعدد حدیث میں. تو فرمایا تو میں یوں شرک بلا بخص اللہ ظلالم بئی رہا, اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کے تصرف میں کسی اور کو مختار کل قرار دے اور عالم مکان و مائکون قرار دے, جیسے اللہ غائب دان ہے وہ بھی غائب دان ہے. اور یہاں یہ بھی اشکالات پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ تو غائب دان ہوتا ہی نہیں, کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز غائب ہے ہی. لوگوں کو بس پریشان ہی پریشان کرنا مت. او بھائیو, اللہ کو غائب دان کہنے کا مطلب ہے جو پوری کائنات کو جس چیزوں کا علم نہیں ہے اللہ ان کو بھی جانتا, یہ مطلب ہے اللہ کے غائب دان. سمجھا گیا؟ وہ چیزیں جن کا نہ مولویوں کو پتا, نہ ججوں کو پتا, نہ مورخین کو پتا, نہ بڑوں کو پتا, نہ چھوٹوں کو پتا, اللہ ان کو بھی جاننے والا ہے جو پوری کائنات سے غائب چیزیں. یہ مطلب ہے اللہ کے عالم الغیب والا. ان یدون من دون, اللہ اپنے اسم, اپنے سما اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے, بے ذات ہی نہیں. فرمایا ان یدون من دون اللہ اناسا, نہیں پکارتے ہیں وہ اللہ کے سوا مگر مؤنثوں کو. نہیں یدون اللہ شیطان مریدہ, اور نہیں پکارتے ہیں وہ مگر شیطان مردود. یعنی یہ مشرکین مکہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مؤنثات کو پکارتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کے ربوں کا نام کیا تھا؟ لات, عزا, منات, یہ مؤنث کے سیدھے ہیں. اور ان کا نام وہ انہوں نے اپنے ان کو رب بنایا. وہی یہ دونا اللہ شیطان مریدا, وہ شیطان سرکش متمرد کی پیروی کر رہے ہیں, ابلیس کی, جو اپنے رب کے حکم کا باغی ہے. فرمایا سلانا اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور کہا اس نے لاتا خزن میں نے عباد کا نصیب مفروضہ, کہ ضرور پکڑوں گا اللہ تیرے بندوں سے چیلنج کر رہا ہے بے ایمان. ایک حصہ میں اللہ پاک کو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کا میں ان میں سے ایک وافر حصہ گمراہ کر کے چھوڑوں, یہ اس نے چیلنج کیا. اب جو اس کے پیچھے لگتے ہیں وہ اللہ تعالی کے بارے میں جو اس نے چیلنج کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے, میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ تم جن کو گمراہ کر سکتے ہو کر لو. تو فرمایا کہ کہنے لگا البتہ پکڑوں گا میں تیرے بندوں سے ایک حصہ معلوم والا, وہ ذل نہ ہوں والا, امن نہیں نہ ہوں والا, عامر نہ ہوں فلا یہ بت کن آزان الانعام والا, عامر نہ ہوں فلا یہ ویر خلق اللہ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. البتہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو خاشات لاؤں گا, ان کو حکم دوں گا, بس وہ اپنے چپاؤں کے کان کاٹیں گے, اور البتہ حکم دوں گا ان کو بس تبدیل کریں گے اللہ کی مخلوق کو. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ, اور جو شخص شیطان کو اپنا بیلی بنا لے اللہ کے سوا, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, وہ بہت خسارے میں ہو گیا, واضح اور زہر بیل خسارے میں. یعنی چپاؤں کے کان کاٹنا, جیسا کہ لوگ بحیرہ صاحبہ کے کان کاٹا کرتے تھے نا جاہلیت کے دور میں, اور وہ اپنے وہ بزرگوں کے اور بتوں کے نام پر وہ بھینٹ چلا دیتے تھے, یہ علامت ہوتی تھی. تو یہ ساری شیطانی حرکتیں ہیں. اور اسی طرح تغییر خلق, مطلب غلاموں کو خسی کرنا, اسی طرح جسم میں رنگ بھرنا وغیرہ, ہاں جی, تو یہ درست نہیں ہے. فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. جی ہاں, جو متشدد علماء کرام ہیں وہ تو اس کو بھی شامل کرتے ہیں. تو اگر وہ کہہ دو تم مچھوں کو پٹاتے ہو, اس واسطے اس میں تکلف ہے. فرمایا ویسے داڑھی رکھنا فرائض میں سے, چلیے فرمایا تو یار جو ہم یہ ان کو وعدہ دیتا ہے اور خاشہ دلاتا ہے, اور نہیں وعدہ دیتا ہے شیطان ان کو مگر دھوکے کا. اولئک مآواہم جہنم فلا یجدون عنہا محیصا. یہ لوگ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اس جہنم سے کے علاوہ کہیں یہ پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے, یہ جہنم میں ہی رہیں گے اور اس سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گے. میں اس کا معنی یعنی بھاگنے کی جگہ اور کوئی پھرنے کی جگہ کہ اس سے بھاگ کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے. اللہ, کہیں سے یہ درکی لگا کے چلے جائیں اس سے, جیسے کئی جیل جیل سے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے, ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے, چلتی ہے کلے ان کے نہر, ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. یہ اللہ کا وعدہ پر حق ہے, اور کون زیادہ سچا اللہ سے حضرت فرمان کی حضرت بات کی. لہذا بے امانی ایک ملا امانی اہل کتاب میں ہم سوانی اللہ یجد لہو من دون اللہ ولی من اصیلہ. اللہ نے فرمایا تمہاری خواہشات یا اہل کتاب کی خواہشات کی بات نہیں ہے. ہاں جی, اللہ نے جو وعدے دے رکھے ہیں مسلمانوں کو, وہ اللہ وعدے پورے کرے گا, اور اہل کتاب نے جو خام خواہ خواہشات بنا رکھی ہیں بغیر کسی دلیل کے, یا کسی اور نے ایسی خواہشیں اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں, وہ ویسے بناوٹی چیزیں ہیں. میں عمل سون, سن لو, جو شخص برا عمل کرتا ہے وہ یہودی ہو بغیر یہودی ہو نصارہ ہو کوئی بھی ہو, یجزا بھی ہو, اس کو اس کی سزا دی جائے گی, اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. بڑا یجد لہ من دون اللہ ولی عمل اصیلا, اور نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. میں عمل میرے سوال ہاتھ میں رکھ رہا ہوں ان سب خبر, جو سب کی عمل کرتا ہے صالحات نیک عمل, مذکر ہو یا مونس ہو عمل کرنے والا, در حال کہ ایمان اس کے دل میں پورا, عورت مرد کتاب ہے, اس لیے وہ مومن ان میں عورت بھی, عورت ہو مونس تو اس کا بھی ایمان صحیح ہو, اور مذکر ہو تو اس کا بھی ایمان صحیح ہو. خبر ہے کہ یہ خلون الجنت والا یظلمون نقیرہ, وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور نہیں ظلم کیا جائیں گے تل برابر. نقیر اصل میں کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی کے پیچ پر ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں قلت میں مثال ہے, قلت میں, اس لیے ہم اس کا معنی کرتے ہیں تل برابر. فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. اور جو شخص, کون شخص زیادہ اچھا ہو دین کے, اس شخص سے جس نے اپنے چہرے کو مطیع کر لیا اللہ کے لیے پھر ہلاک وہ نیکی کرنے والا ہے. متبع ملت ابراہیم, اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے. تو فرمایا یہ جو آیت پیچھے آپ نے پڑھی ہے نا کہ لیث فی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب, اس کا شان نزول بھی ذہن میں رکھیے گا. حضرت قتادہ جو بہت بڑے تابعی اور مفسر قرآن ہیں, انہوں نے بیان کیا ہے کہ مومن فخر کرنے لگے اور اہل کتاب بھی فخر کرنے لگے. اہل کتاب کہنے لگے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے آیا, ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی ہے, اور ہم اللہ کے زیادہ حقدار ہیں تم سے. اور مومنوں نے کہا ہمارا نبی, محمدیوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے اور ہماری کتاب تمام آسمانی کتابوں پر قاضی ہے. لہذا وہ اپنے متعلق یہ بات کرنے لگے نانو حق منکم, تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ خواہشات تمہاری کسی کی نہیں چل سکے گی. یہاں تو ایمان کا اور ان کے عمل صالح کے بدلے ملنے ہیں. فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, یعنی اللہ کے حکم کو اس نے مان لیا اور اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا, نوائی سے وہ بچتا ہے اور نیکیوں کا وہ طالب ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے. فرمایا ملت ابراہیمی دین میں اصل الاصول ہے جی, اس سے اچھا کوئی نہیں. بلی اللہ معاف سماوات و معاف الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں, اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. فرمایا تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں, کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں. وما یتلا علیکم فی الکتاب, اور جو پڑھا جا رہا ہے تم پر کتاب میں, اور یتیم بچیوں کے بارے میں اللہ کی, وہ یتیم بچیاں جو تم ان کو نہیں دیتے ہو وہ چیز جو ان کے لیے لکھی گئی ہے, اور بے رغبتی کرتے ہو اس بات سے کہ ان سے نکاح کرو, یا یہ کہ رغبت کرتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں. فرمایا والمستضعفین, اور کمزور بچے, وان تقوموا للیتاما, اور یہ کہ قیام کرو تم کھڑے ہو تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ, ان کے مالوں میں ان کے حقوق میں پورا پورا انصاف کرو. وما تفعلوا من خیر جو نیکی کرو گے, ان اللہ کان بھی علیما, اللہ تعالیٰ اس تمہاری ہر نیکی کو جاننے والا ہے. یہ جو ہے نا کہ ترغبونا ان تنکحوا, اگر اس کا صلہ ترغبونا فی ان تنکحوا نہ ہو جائے تو پھر اس کی صورت یہ بنے گی, جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اس کے بارے میں, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ جس کے پاس یتیم بچی ہوتی تو اگر وہ ہوتی خوبصورت, اور یا یہ ہے کہ وہ جائیداد والی ہوتی, تو پھر اس بچی کو وہ کسی قسم کی اس بچی کو نکاح آگے نہیں اس کا کرتے تھے, اور گڑھے کی مچھلی سمجھ کے گھر میں رکھتے تھے, اس کے حقوق پورا نہیں کرتے تھے, مار پورا نہیں دیتے تھے. اور اگر وہ دمیمہ ہوتی, خوبصورت نہ ہوتی, جائیداد والی نہ ہوتی, تو وہ یا دمیمہ ہوتی اور جائیداد والی ہوتی تو وہ اسی طرح بیچاری لٹکتی رہتی اور مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. فرمایا یہ سخت بے انصافی ہے اور اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر وہ خوبصورت ہے, جلال والی ہے, تم اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو تو رکھو, لیکن اس کے حقوق ازدواجی بھی پورے کرنے ہوں گے, اس کا مار بھی پورا کرنا ہوگا, اس کا سارا معاشرہ جو صحیح ہے وہ معاشرہ درست کر کے اس کو رکھ سکتے ہو. اور اگر اس کی معاشرت میں یہ ظلم روا رکھے رکھو تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا, پھر آگے نکالا. فرمایا میں امراۃ الخامۃ من بعلها نشوزا او ارادۃ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر وہ احرت الانفس الشح وان توسنوا واتقوا الله وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے خامت سے، نشوز سے یا اعراض کرنے سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ باہم ہی کوئی صلح کا فارمولہ قائم کر لے. بہرحال صلح بہتر ہے، اور نفسوں کو ان کی حرص وہ حاضر کی گئی ہے. وہ ان تو سر ہوں، اگر تم احسان کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو پھر اللہ کان اب ماتا خبیر ہو، تو بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. شو منے ہرس بخل، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر خاوند جب یہ دیکھتا ہے اپنی بیوی سے کسی قسم کی طرفوں کو سمجھتا ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتا ہے کہ نہ، جب اپنی وہ بیوی جو ہے اس کو رکھنا نہیں چاہتا، اس کے حقوق پورے نہیں کرنا چاہتا، اس سے اعراض کیے ہوئے کسی بھی طرح، وہ مثلا عمر کی بڑی ہو گئی ہے یا کسی اور خوبصورت اور جوان اور اسے نکاح کرنے کے تمے میں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ تبھی مجھے مل سکتی ہے اگر اس کو طلاق دے. تو ایسی صورت حال میں وہ اس کی بیوی اس سے کسی قسم کی مصالحت بنا لے، کر لے. مثلا یہ کہ وہ کہہ دے کہ تم مجھے طلاق نہ دو، اپنے گھر میں رکھو، لیکن میں اپنے جو حقوق ہیں خلوت کے اس میں تمہیں کوئی گرفت نہیں کروں، یا معاشرت کے دوسرے حقوق جو ہیں اس میں بھی میں تمہیں گرفت نہیں کروں گی، جتنے دے سکو دے سکنا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن مجھے اپنے حقوق ازدواجی سے معروم نہ کرو، طلاق نہ دو. تو اس طرح کی کوئی بھی مصالحتی فارمولہ میاں بیوی کے سامنے آ جائے اور اس مصالحت پر وہ قائم رہے، طلاق نہ دے، تو ٹھیک ہے، کوئی حال نہیں. اور اگر عورت ڈر جاتی ہے کہ میں اپنے حق ازدواجی اور یعنی معاشرت کے خلوت جلوت کے پورے لینے ہیں، تو پھر اگر وہ آدمی دوسری شادی کر کے وہ خلوت جلوت کے حق حقوق اسے پورے نہیں دیتا اور طلاق بھی نہیں دیتا، تو پھر عند اللہ وہ مجرم ہے. حشر کے روز جب آئے گا اس کا ایک حصہ بدن کا مارا ہوگا. اور اگر وہ مصالحت اس کو بیوی اپنے بیویوں میں رکھنے میں اس نے جو بھی مصالحتی فارمولہ ایک دوسرے کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے اور وہ خامد اس پر قائم ہے، تو پھر اس کو کوئی اندر معاف نہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا نے اپنی باری اماں عائشہ کو دے دی تھی، یہ درخواست دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت جی، آپ مجھے اپنی بیویوں سے مجھے طلاق نہ دے، بیویوں سے خارج نہ کریں، میں اپنا حق بی بی عائشہ کو دے دیتی. تو اس پر حضرت نے منظور فرما لیا. تو فرمایا کہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے خامد سے، اس کے طرفوں سے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور اعراضاً یا اعراض کرنے سے کہ میرے پاس اتنا آتا جاتا نہیں، میرے حقوق پورے نہیں کرے گا کرتا، فلا جنا علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یہ کہ باہمی کوئی کسی قسم کی صلح پر متفق ہو جائے. بہرحال گھر اجاڑنے کی بہ نسبت صلح ہی بہتر ہے. جس طرح بھی عورت صلح کر لے اپنے خامر سے اور ان کی صلح ہو جائے، لیکن نفسوں کو ہرس تو ہے ہی. بہرحال اس کے باوجود کوئی مصالحتی فارمولہ ان کے درمیان آ جائے تو یہ بہتر ہے، اس کی ریس نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ اس مصالحتی فارمولے پر عمل کرنا ضروری ہے. بلن تستتی ہو ان تعدل فین النساء لو ارسل فلا تمیر کل المال فتذر هو کلم الله کا وین تسلو و تتقو فین اللہ کان غفور رحیم. جی شرع ضروری نہیں، ایوبی شروع کی شریعت میں ضروری ہے. شرعاً ضروری نہیں ہے لیکن تمہارے ملک کا جو فیملی لاز ہے اس میں ضروری ہے. اگر بغیر بیوی کی اجازت کے یا بغیر حکومتی عہدے والوں کی اجازت کے کوئی کرے گا بیوی کیس کر دے تو ایک سال جیل میں گزارے گا بجائے نئی نویلی بیوی کے ساتھ رہنے کے. ایک سال جیل اور 5,000 قید جرمانہ. لیکن شریعت معمری میں کوئی اس قسم کی آدمی فل پاور رہتا ہو اور کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ویسے گھر میں معاشرہ تو صحیح رکھنا چاہیے, اس کو مطمئن تو کرنا چاہیے نا. یہ تو اس کی اپنی معاشرت کا مسئلہ ہے کہ معاشرت درست کرے, اس کو دلاسا دے, اس کو یہ حوصلہ دے کہ میں تم پر ظلم نہیں کروں گا, میں انصاف کروں گا, میں اس ضرورت کی بنا پر نئی شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میری تم ضرورت پوری نہیں کر سکتی بھائی وجود. تم یہ بیوی کو پتہ ہی ہوتا. ہاں جی, بعض دفعہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی اولاد نہیں ہے مثلاً, یا نرینا اولاد ہے نہیں ہے, وہ ایسی صورت ہے. بہرحال ناگزیر بھی سامنے آ جاتی ہے کہ وہ خامن مجبور ہے دوسرے نکاح پر. ولن تستطیعوا, اور ہرگز نہیں طاقت رکھ سکتے تم کہ پورا عدل کر سکو درمیان عورتوں کے, اگرچہ تم حرص کرو. فلا تمیلوا کل المیل, لہذا وہ کلیا تن ایک کی طرف میل مت ہو. فتح کا روحا, بس چھوڑ دو اس کو کل معلقہ لٹکی ہوئی, کہ نہ وہ خامد والی اور نہ وہ کماری. فرمایا ان تسلے ہو, اور اگر تم اس کوئی اصلاحی صورت پیدا کر لو اور اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ظلم کر لیا کرے. وہ جو پہلی آتے آئی ہیں ان کو بھی سامنے رکھو, ان کو بھی سامنے رکھو. تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دلی محبت, دلی رجحان, وہ انسان کے بس کر ہو. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ دلی محبت اور دلی رجحان ایک بیوی کے ساتھ زیادہ ہے اور ایک کے ساتھ تھوڑا ہے, تو اس میں معاوضہ نہیں ہوگا. کیوں؟ فرما لن تستطیع انتا, یہ نہیں کرتے ایسا عدد. دلی محبت اور دلی اختیارات کا یہ تمہارے پاس کی روک نہیں ہے. اور تمہارے پاس کا روک کیسے ہو سکتا ہے جب سردار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میں اپنے بس اور جہاں تک میری استطاعت ہے اپنی بیویوں کے درمیان پورا انصاف کرتا ہوں باری وغیرہ میں, لیکن محبت میری زیادہ بی بی عائشہ کے ساتھ ہے, تو یہ دلی محبت یہ میرے پاس کرو. آپ کو یاد ہو کہ نا ساری بیویوں نے بی بی فاطمہ اپنی بیٹی کو بھیجا تھا نا امام کائنات کے یہاں سفارش بنا کر کہ ہماری طرف سے یہ درخواست کریں, سفارش کریں ہماری اپنی ابا جان کو, وہ تمہاری بات مانیں گے. کہ لوگ جو تحفے طرف بھیجتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ ایسا کہ دن باری کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کے پاس تحفے بھیجیں گے جب ایشا کی باری ہوگی. تو آپ اپنے ابا جان کو یہ کہیے, سفارش ہماری طرف سے کیجئے کہ ابا جی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ ایشا کی باری کا انتظار کیے بغیر جب بھی کسی نے تحفہ بھیجنا ہو جون سی بیوی کے گھر میں بھی اس دن میری باری ہو وہاں بھیجے. لیکن امام کائنات نے کیا فرمایا, عائشہ کے بارے میں بیٹی مجھے تکلیف نہ دو, میں نے کسی کو کہا ہے کہ تم ایسا والے دن کی باری کا انتظار کیا کرو؟ جب میں نے کہا نہیں, لوگوں کی اپنی محبت ہے تو میں کیوں ان پر جبر کروں؟ بات سمجھ میں آ گئی. اور حضرت کو ایشا کے ساتھ اتنی محبت تھی, ویسے ایشا زیرک بھی بڑی تھی, عقل مند, بہت بڑی عالم. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں فرماتے ہیں اور کسی بیوی کے لحاظ میں کبھی مجھ پر واہ ہی نہیں آئی, عائشہ کے لحاظ میں بھی واہ آتا جبرائیل واہ لے کے آئی. اور کہا نا کہ مسلسان بی بی عائشہ سے حضرت کو اتنی محبت تھی, اور بی بی عائشہ نے امام کائنات کی صحبت میں بہت علم حاصل کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت کے بعد جب کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا تھا, گمبھیر مسئلہ آتا, تو صحابہ کہتے وجہ دن آئندہ آئے ہم بی بی عائشہ کی طرف جو بہار. اور خدیجہ سے محبت اس لیے بڑی تھی آپ کو کہ اولاد آپ کی خدیجہ سے تھی, فاطمہ خدیجہ کی بیٹی تھی, زینب خدیجہ کی بیٹی تھی, اور ام رقیہ, ام کلثوم اور آپ کے بیٹے تین یا دو, ایک تو ماریا کی سے تھا نا ابراہیم, تو اس لیے اولاد علی بیوی کے ساتھ اس اعتبار سے محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت کا جو دلی محبت کا مسئلہ ہے, اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں. تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم, کہ تم اگر چاہو کہ دلی محبت والا مسئلہ بھی نصف و نصف کرو تو یہ تمہاری استطاعت نہیں, یہ تمہارے پاس نہیں. لیکن ظاہری معاشرت یہ تمہارے پاس میں ہے, اس لیے ظاہری معاشرت میں اگر کوئی مساندت نہیں ہوئی جیسے پہلی آیت میں گزر چکی ہے, پھر ظاہری معاشرت میں خلوت میں اور جلوت میں برابری کرنا ہوگی. اب یہ بات نہیں کوئی بندے کی بس کی بات نہیں کہ ایک اور رات گزارنی یہ برابر ہے. ایک دن ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دن زیارت نشاط میں ہوتا ہے, تو اس دن اپنی حاجت بشری متعدد بار کر لیتا ہے, پوری کرتا ہے, اور ایک دن نشاط میں نہیں ہے, وہ اپنی حاجت بشری کی ضرورت ہی نہیں اس کو اس دن لائے کوئی, یا وہ بار بار تعدد کے ساتھ نہیں کرتا, تو یہ انسان کے پاس کرو. لیکن مبیت انتہا و انتہا نسفین ہونے دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا میں یہ تو فرق یغنی اللہ کل من ساعتہ وکان اللہ واسعا حکیما, اور اگر یہ دونوں میاں بیوی بیچارے جدا ہو جائیں, ہر ایک اپنے ساتھی سے, بیوی مرد سے جدا ہو جائے, مرد بیوی سے جدا ہو جائے, تو اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو من ساتھ ہی اپنے فضل سے, اپنے فراخی اور لطف سے, اس کو اللہ کو خامد اچھا دے گا, اس کو اللہ کو بیوی اچھی دے دے گا. مکان اللہ واسع علیم, اور ہے اللہ بڑی وسعت والا, بڑے فضل والا اپنے بندوں پر, علی حکیم حکمت والا. ولی اللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولا کل وسعنا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ایاکم ان اتقوا اللہ وان تغفروا فان للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا, اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں. البتہ تاکید ہم نے نصیحت وصیت کی حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے, اور خاص تم کو, کیا کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. وان تغفروا, اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں, اور اللہ بے نیاز ہے, اور اللہ ہر حال میں تعریف کیا گیا. یعنی اگر کفر کرو گے تو اپنا ہی تباہی اور بربادی کرو گے, اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے, اللہ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے. فرمایا ولی اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیل, اور اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں زمین, اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز حافظ, اپنے بندوں کے اعمال کی پوری اس کی حفاظت میں ہے. میں یہ شاہ یوز میات باخری, اگر اللہ چاہے تو لوگوں تمہیں اللہ لے جائے, میات باخری اور دوسرے لوگوں کو لے آئے, ان کو بسا دے تمہاری جگہ پر. وکان اللہ علی ذالک قدیر, اور اللہ اس بات پر قادر ہے. کہ ایسا بھی کر رہے ہیں. من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا, اور جو شخص کی ارادہ کرتا ہے دنیا میں بدلہ لینے کا اپنے عملوں کا تو اللہ کو نزدیک دنیا میں بھی بدلہ ہے آخرت میں بھی ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس واسطے کسی کو ایسا معدود نظریہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ اپنے عمل سے وہ ایسا عمل کرے جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے اور آخرت میں بھی بدلہ دے. تو اگر اس نے دنیا کا ارادہ کیا ہے تو اس نے خاص کو طلب کیا ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی بات سنتا ہے, ان کے عملوں کا ان کے مطابق بدلہ دیتا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او لوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا وتورثوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں شوہر جو ہیں خامد ان کو عدل انصاف سے کام لینا چاہیے اور عورتوں کی طرف احسان کرنا چاہیے. اب عام لوگوں کے بارے میں عدل و انصاف کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں, احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ شہادت کسی بھی کیس میں مدعی یا مدعی کے بارے میں دینی ہے تو مشہود ہے جس کے خلاف تمہاری شہادت جا رہی ہے اس کے غنی اور فقیر ہونے کی وجہ سے شہادت میں کسی قسم کی ترمیم کرو گے تو مارے جاؤ. یعنی ایک آدمی غریب ہے لیکن وہ جھوٹا ہے اور دوسرا دولت مند ہے لیکن وہ اس کیس میں سچا ہے, تو تمہیں اس کی غربت پر ترس آ جائے اور شہادت غلط ہو مارے جاؤ گے. اللہ نے اس کو غریب کیا ہے, اللہ نے اس کو غنی کیا ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے, وہ اس کی مخلوق ہے. تم اپنے آپ کو کیوں غلط راستے پر ڈال کے تباہ کرتے ہو؟ اسی طرح غریب سے ڈر کر کے اس کے حق میں شہادت دے, غریب پر ترس کھا کر کے اس کے خلاف شہادت میں تبدیلی پیدا کر دے, اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھو جیسے حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اللہ سے قوانین کو اپنی رعیت پر نافذ کرے اور جاری کرے, وہ اکیلی حکومت چاہے تو یہ بات نہیں ہو سکتی. تمہارا بھی ہر ایک ایک کلمہ گو کا فرض ہے کہ تم اپنے نفسوں پر بھی اللہ کا قانون جاری کرو. اب حکومت نے تو قانون شریعت نافذ کر دیا اور تم شہادت جھوٹھی دے دو پھر کیا بنے گا؟ تمہیں نہ پھر اسے بات نہ ہو. تو اس واسطے طرفین نافذ کرے حکومت کے قانون الہیہ کو تو پھر پورے ملک میں امن اور چین کی زندگی سارے باسیوں کو نصیب ہو سکتی ہے. فرمایا ایمان والو, اس کے بعد پھر منافقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح خاش کی پیروی سے اگلی آیتوں میں اللہ جو ہے ڈرا رہے ہیں اور لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کتابوں اور رسولوں سب پر ایمان لانا ضروری ہے پھر مومن بن سکتے ہو. اور پھر منافقوں کی ایسی سفتیں بیان کی جا رہی ہیں اگلی آیتوں میں جو رسوا کن ہیں اور جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم جیل خانہ تیار کیا ہے اور سزائیں ان کا بیان ہے. یا الذین آمنوا, ایمان والو کونوا, ہو جاؤ تم قوامین, قائم ہونے والے ساتھ انصاف کے گواہ بن کر اللہ کے لیے. بلاؤ والا انفسکم, اگرچہ وہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف جائے یا تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے یا قریبی رشتے داروں کے خلاف جائے. ان یکن غنی, وہ مشہود رہا ہے غنی ہے یا فقیر ہے, تو اس کے غنی ہونے کی وجہ سے غلط شہادت دو یا اس کی فقیری کی وجہ سے غلط شہادت ہو مارے جاؤ. اللہ صلی اللہ علیہ, اللہ زیادہ اس ان کا ولی ہے. غنی اور فقیر ہونا یہ اللہ تعالیٰ یہ اس کو زیادہ جانتا ہے، اللہ اس کو زیادہ اس کی صلاحیت کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ غنی کو فقیر کر دیا جائے، فقیر کو غنی کر دیا جائے تو یہ فقیری میں تباہ ہو جائے گا، وہ گناہ میں تباہ ہو جائے گا، اللہ خوب جانتا ہے ان کو، اپنے علم کے ساتھ ایک کو نہیں کیا ایک کو فقیر کیا، تو تم اپنے آپ کو مار لو ان کے پیچھے، یہ غلط ہے۔ فرمایا فلا تتبع الہوا، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، کرنا اس بات سے کہ تم عدل کی بات نہ کرو، لے اللہ تعدل، یہاں معذوف ہے نا، لے اللہ تعدل یا کرا یا تان تعدل، کہ تم عدل انصاف نہ کرو، وہ طلبو اگر تم اعراض کرو اور یعنی منہ پھیر لو یا اعراض کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو عملوں کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی کسی تمہاری خواہش اور عصبیت یہ یا کسی کے ساتھ دیں گے، دیکھو نا شہادت دونوں طرح خراب ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ محبت اور تعلق کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ عداوت اور بغض کی وجہ سے، اور نفیاً اور اثباتاً گواہوں کو اللہ نے دونوں طرف پابند کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہ تمہاری قرابت داری ہے، تمہاری جان محبت ہے کسی کے ساتھ، تو شہادت میں ہیرا پھیری مت کرو اس وجہ سے، اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نفی کے طور پر بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر خوب ایمان پر قائم رہو اور اضافہ کرو، اور رسول ہی اور اس پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، یعنی اس محمد رسول اللہ پر جو کتاب نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان پیغمبر محمد رسول اللہ سے پہلے نبیوں پر نازل کی، ہماری اکبر بلّا، اور سن لو جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کسی بھی کتاب کے ساتھ، کتابوں میں سے اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا تو اس کا یوں، وہ پیچھے پہلے پارے میں آیت آئی تھی کہ کئی ملحدین کہتے تھے کہ معلوم ہوا کہ رسالت کے اقرار کے بغیر نجات ہو سکتی ہے، الایات کے فلسفے روبا بتایا کہ وہ مومن ہوتا ہی نہیں جو ساری کتابوں پر ایمان لائے، وہ مومن ہوتا ہی نہیں جو سب نبیوں پر ایمان لائے، وہ مومن ہوتا ہی نہیں جو سب فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، سمجھا گئی، اس کے ایمان کا اللہ کو اعتبار ہی نہیں۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، ثم امنوا پھر وہ ایمان لائے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا پھر وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا پھر حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ کفر کر کے کفر میں بڑھ گئے، لم یکن اللہ یغفر، اللہ ان کے گناہ نہیں بخشے، ولا یهدیهم سبیلا، نہ ہی اللہ ان کو راستے کی ہدایت دے گا، اللہ بتایا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ، اس میں منافق بھی اس کا مصداق ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ ایمان لائے ہر منافق اپنے نبی کے زمانے میں وہ ایمان لاتا ہے اور دوسروں کے پاس کافروں کے پاس جا کے کافر ہو جاتا ہے، دل میں وہ کافر ہوتا ہے، اور اسی طرح ایمان لا کے پھر وہ مرتاد ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر مرتاد ہو جاتے ہیں، کفر پر ان کی موت آتی ہے، تو یہ ان سب کے بارے میں۔ اسی طرح جو میں نے ترجمے میں ایک تفسیر کی ہے، ترجمے میں میں نے ایک تفسیر کی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پر بھی ایمان لانا فرض تھا لیکن ان پر ایمان نہ لائے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی نہ مانا، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ آئے تو دونوں نے ان کو نہ مانا، تو وہ یہ کفر میں بڑھ گئے۔ اچھا، یہ سارے اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذاب الیم، بشارت دیجیے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اور یعمدون المؤمنین، وہ لوگ جو بناتے ہیں پکڑتے ہیں کافروں کو اپنے دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر. یبتغون عندهم العزہ، فرمایا تم تلاش کرتے ہو کہ عزت ان سے ملے گی تمہیں. فإن العزة لله جميعا، عزت تو ساری ساری ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم مومنوں کو دوست بناؤ. تو جب اللہ کا یہ حکم ہے، جو شخص اللہ کے اس حکم پر عمل کرے گا عزت اس کا مقدر ہوگی. اس آیت سے غرض یہ کہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عزت کو طلب کرنے پر برنگیختہ کرنا مقصود ہے. فرمایا کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب آنی اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تم پر کتاب میں یہ مسئلہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے ایک محفل ایک مجلس میں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ان کی جماعت کو بڑھاؤ نہیں، ان میں شامل ہو مت بیٹھو ان کے ساتھ جا کے، حتیٰ کہ وہ اور بات میں باتیں کرنے لگے اس کے علاوہ. اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اگر تم ان میں شامل ہو گے تو یقیناً تم اس وقت ان جیسے سمجھے جاؤ گے. اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ جمع کرنے والا منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں. تمام دیکھو تمہیں پتا ہے کہ فلاں جلسہ ہو رہا ہے اور فلاں جلسے میں توحید اور اتباع سنت کی تصدیق کی جائے گی، اور تم سننے کے لیے جاؤ، ان کے 10 آدمی ہو تمہارے 50 چلے جائیں. تو بعض روایات بھی ہے کہ من کثر اصحابکم فاؤمنوا، جب تم نے شامل ہو کے ان میں ان کی اس بات کو وزنی بنا دیا، ان میں شامل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹ پڑائی ہے کہ تم ان جیسے سمجھا جاؤ گے عند اللہ. یہ ہم تو پتہ لے لیں گے ایسے کہ کیا کچھ بیان ہوگا، سارا ٹبر ہی پتہ لگ جائے اور عقل کی بات کیا کرو. جب تمہیں پتا ہے کہ فلاں جلسے میں فلاں مجلس میں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا من گھڑت مطلب بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں خلاف شریعت تاویلات کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو تم ان میں شامل ہو کے سنو اور ان کی اس مجلس میں رونق پیدا کر دو. تو اللہ فرماتا ہے اذم مصرو مصرو، تمہیں ان جیسے ہو. اس لیے یہ بہت بہت جی ٹھیک ہے، اگر بھی آپ بھی ان جیسی جرس کر لیں، ان جیسی اصلاحی گفتگو سٹیج پر موقع ملے کرے تو آپ کو نہیں جاتا، لیکن آپ ماض ان کی نفری بڑھائیں اور بات جو ہے صحیح کی ترجمانی ایک کی بھی نہ کر سکیں تو ہمارے اسلاف ایسے نہیں. سمجھا دے، اب میں اس پر مزید تفسیر نہیں کر تمہارے سامنے. جی سارے تردید کے لیے 50 آدمی جاتے ہیں، تردید کے لیے 1 آدمی جاتا ہے. وہ اس مقصد کے لیے جانا اکا دکا آدمی کا کہ پتہ چلے کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا دفاق کے متعلق سوچا جائے، یہ علیحدہ بات ہے. یہ ان کی جماعت کو بڑھانا نہیں ہے، اکا دکا سے نہیں بڑھا کرتی. من کثر اصحابک من فضل. ہاں جی باس کرنا. فرمایا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستغفر لکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فلن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین ولا علی المؤمنین سبیلا. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا کہ الذین وہ لوگ جو تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں بس اگر تمہارے لیے فتح ہو اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں دوگلے لوگ. وہ انکان للکافرین اور اگر کافروں کو فتح کے لیے حصہ ہو جائے تو قالو تو پھر کہتے ہیں الم نستعوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین پھر ان کو کہتے ہیں کیا نہیں ہم سبب بنے ان مومنوں پر تمہارے غالب آنے کا اور ہم نے کیا روکا نہیں ہے تم کو من المؤمنین مومنوں سے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ ایسے دوگلوں کو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. اور ہر ایک نے بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ یعنی یہ منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جی کہ وہ کافر جو ہے کامیابی اگر ان پر مسلمانوں کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ مشرکوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں غالب یعنی تمہارے غالب آنے کا سبب اصل ہم ہیں اور ان کے گرفتاریوں کا قتل ہونے کا سبب ہم بنے ہیں ہم نے تمہیں مخبریاں کرتے رہے ہیں اور مومنوں کے عزائم کو روک کے رکھا ہے حتیٰ کہ تم نے ان سے بدلہ لے لیا تو تم ہمیں بھی حصہ دو اپنے یاد سے ان گناہوں سے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں فریقین کے بارے میں کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ مومنوں اور کافروں کے درمیان اللہ قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور کافروں کو اللہ تعالی مومنوں پر کوئی راستہ نہیں دے گا کہ ان کا استیصال کر دیں وقتی طور پر الحرب و سجال ہو سکتا ہے لیکن مال کے طور پر اللہ مومنوں کو کامیاب کرتا ہے. فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس فلا يذكرون الله الا قليلا. بے شک منافق لوگ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے دینے کی کوشش میں ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادارے ایمان کرتے ہیں ہاں جی اور کفر کو دل میں چھپاتے ہیں. تو فرمایا اذا قاموا الى الصلاة اور اللہ ان کو دھوکے کی سزا دیتا ہے اذا قاموا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کی تو کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر. کسلان کی جمع کسالا سست کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مصیبت ہے جس کو گویا وہ سمجھتے ہیں اپنے پر ٹال رہے ہیں کوئی ثواب کی نیت نہیں ہوتی اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے وہ نمازوں میں نہیں آتے. فرمایا کہ یرعون الناس وہ لوگوں کو دکھاوا کر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور نہیں ذکر کرتے ہیں وہ اپنی نمازوں میں مگر بہت تھوڑا. ان نمازوں یہ صرف ریا اور نمود کی نمازیں اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے نہیں ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ہو ولا الہ الا ہو ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا. وہ درمیان درمیان ہے اس کے دو گئے ہیں نہ ان لوگوں کی طرف ہے حقیقت میں اور نہ ان لوگوں کی طرف ہے یعنی نہ وہ مومنوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور نہ ہی کافروں کی طرف. ہمیں عید اللہ یہ گمراہ ہے اور جو شخص اللہ اس کو گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے راستہ سعادت اور ہدایت کا راستہ ان سے ان کو نہیں ملے گا جو ایسے کردار کے مالک ہیں. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. ایمان والو کافروں کو اپنے دلی بوئے بیلی دوست مت بناؤ. من دون المؤمنین سوا مومنوں کے, اپنے اصل موالات تمہاری یہ مسلمانوں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے. جو دلی دوستی ہے, ویسے لین دین مراد مدارات یہ تو ہو سکتی ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا, کیا ارادہ رکھتے ہو کہ ہم تم اللہ کے لیے حجت بنا دو کہ اس بات پر کہ تم منافق. یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سلطان کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا اس کو میں نے حجت کر, پھر اللہ نے آگے منافقوں کے بارے میں خبر دی کہ ان کا انجام کیا ہوگا. فرمایا انت جالو للہ, کیا ارادہ رکھتے ہو تم کہ بناؤ اللہ کے لیے تم اپنے خلاف واضح حجت. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, بے شک منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہر دن نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار. یہ ان منافقوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اعتقادی منافق ہیں. منافق ہوتے ہیں دو قسم کے, ایک ہوتا ہے نفاق عملی, ایک ہوتا ہے نفاق عقیدے میں اعتقادی نفاق. یہ سزا ان المنافقین فی الدرک الاسفل, یہ کن منافقین کی ہے جو اعتقادی منافق ہیں, یعنی اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, دل سے مکذب ہوتے ہیں رسول کے اور شریعت. ایک ہے عملی منافق. عملی منافق کی آپ نے نشانیاں بتائی ہیں نا, کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فوش بکتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. سمجھا گی؟ تو یہ جو عملی منافق کی فکر, کئی مخلص مومن ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے منہ عادت پڑی ہوتی ہے, وہ گالیاں نکالتے ہیں, وعدہ خلاف ورزی بھی ان سے ہو جاتا ہے کئی ایسی. تو وہ ہے عملی منافق. تو یہ جو سزا بیان کی جا رہی ہے نا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ ان منافقین کی سزا ہے جو منافقین اعتقاداً منافق. تو فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں عملی تبھی ہوئے نا, ایک ہے اعتقاد بھی منافق ہو عملا بھی منافق ہو وہ تو ہوگا نا اللہ پھر در قلعہ سر. ایک ایسے مومن ہے جو اعتقاد مخلص ہے, یعنی جیسے زبان سے اظہار ایمان کرتے ہیں ان کے دل میں بھی کوٹ کوٹ کر ایمان بھرا ہوتا ہے, لیکن ان کا تکیہ کلام گالی بن چکا ہوتا ہے بس, یا ان میں یہ کبیرے گناہ ہے نا. سمجھا گیا؟ تو یہ کبیرے گناہ ان میں پائے جا رہے ہیں, تو ان کو ان کی سزا صدر کی رسول نہیں. چلو اچھا, تو فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ تو ہے طائب ہو گئے, اپنی اصلاح کر لی انہوں نے, اللہ کے ساتھ چنگل مار لیا, اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے, فاولئک مع المؤمنین, پس وہ لوگ ساتھ مومنوں کے ہوں گے, اور ان قریب دے گا اللہ مومنین کو اجر عظیما, بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ, تو تم تو اللہ کا عیال ہو, اللہ کا عیال بن کے رہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیسے دے؟ اللہ کی نے تو 100 عیسیٰ رحمت اس سے بڑی زیادہ ہوگی جو اللہ اس وقت تقسیم کرے گا. آج اس جہان میں 1 عیسیٰ رحمت جو ہر ایمان اور انسان ماں باپ بہن بھائی کو اس بیریوں میں تقسیم ہو کے آئی. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کے اللہ تمہیں کیا کرے گا ان شکر تم، یا نہیں عذاب دیتا اللہ تم کو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، وآمن تم اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرن علیما، اور ہے اللہ قدردان، جو نیکی کرنے والے ایمان والے ہیں اللہ ان کی نیکی اور ان کی ایمان کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اندازہ تو لگاؤ کہ ایک آدمی ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کو بڑا بنا کر اور پاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اندازہ تو لگاؤ اس کے تمہاری نیکی کی قدر کرنے کا، کہ تمہارا سبحان اللہ جو سویدہ قلب سے نکلتا ہے آدھا ترازو اس کے ساتھ بانٹ جاتا ہے نیکی والا، اور الحمدللہ نکلتا ہے تو سارا ترازو بانٹ جاتا ہے۔ سبحان ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا ان شکر تم اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں کرے گا، اور تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں کرے گا۔ وکان اللہ شاکرن علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کی قدر کرنے والا جاننے والا، پھر کوئی تمہاری ایسی نیکی نہیں ہے جو اللہ سے اوجھل ہو اللہ کے علم میں۔ اللہ جہنم کے مفسرین نے فرمایا کہ سات درکات ہیں، پہلا جہنم، دوسرا لذا، تیسرا حتما، پھر چوتھا سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ، یہ سات، یہ فی الدرک الاسفل، یہ ہے فی الدرک الاسفل۔ جہنم کے سات طبقے ہیں، پہلا جہنم، دوسرا لذا، تیسرا ہوتاما، چوتھا سعیر، پانچواں سکر، چھٹا جہیم، اور ساتواں حاویہ۔ یہ سب قرآن میں ہے نا۔ چلو اس سے یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ مفردات کے معنی جو پوچھے جائیں گے یہ الفاظ سارے مفردات میں آ سکتے ہیں۔